ัดพบอุ่นกับเสียงที่พร่ำบอกรักฉันก่อนฉันจะหลับตาฝันคิดถึงที่ไรหัวใจสั่น เหมือนดำได้ไหม ออกแผลอย่ากลับมาหาเราอีกเลยนะ พี่ตึก เราขอโทษนะ พี่ตึก